зараз падарожжы свабоды. Змісер Бартосік расказвае пра вёску Канюхі Капыльскага раёну, з якімі нечаканымі праявамі эканамічнага крызісу сутыкнуліся вяскоўцы, і ці сапраўды ўсім невялікім беларускім вёскам пагражае смерць. Канюхі, што на Капыльшчыне, можна назваць унікальнай, бо напэўна нідзе ў Беларусі людзі не кладуцца спаць з пачуццём калі не страху, дык трывогі. Канюхі можна назваць самай гарачай кропкай у нашым мірным краі, бо на працягу апошніх гадоў сямі тут рэгулярна гараць хаты. Варта праехацца па вёсцы, каб уразіцца колькасці папялішчаў. Гараць хаты, дзе ніхто не жыве, гараць хаты, набытыя пад лецішчы, згарэла нават хата, дзе жыла адна старая. Гаспадыня таго папялішча ўжо памерла, яе суседка, стомленая кабета з патухлым позіркам, з сумам паказвае на абгарэлыя сцены. Яны жылі тут, а потом у пол старога ночы пастукалі нам у акно, гэта старая бабка выскачыла, одетая, раздетая, говорит, наш хата горит. Я глянула, там уже с веранды такие слуп дыма. Я пожарную вызвала, ну что ж я, ну. Там финский домик, обложенный кирпичом, и это вот вся кострица там вся редине. Так я ей пожарные тушили, может, с 2 часов до 8 раниц. Не могли затушить, они затушить, они снова кострица это горит. А этой бабуле как дачница жила? Постоянно они жили. А чего я, может, они сами затопили эту вот печку, да, там, где искра выпала, что это я не знаю уже. А там рядом той запалили. Тут дочка живе, их сама хозяйка померла, а дочка живе в Слуцку. Батька в штанах осталась. 31 на 1 апреля, 31 марта. Там тоже с 31 на 1 запалили. Это в этом году? То было в том году, а это... Ну, в общем, попало так, что каждый год. 31 в этом году, с 31 на 1. Там запалили, а тут это уже запалили. Потом на горку подняться, тут вот с этой стороны, она на социальной кольце, в обойне, а тоже кто-то запалил. Тогда там у школы сарай кто-то запалил. Там еще на Мисленовке тоже в одних дачах была, так тоже сгорел в гараж, хлев. Ой, там же тоже в одних дом сгорел. Ну, у вас целая детективная история. В жуках тоже палец. А кто это? Может, он стоит рядом с нами, вот такой, глядит, как и мы. А что милиция? И они что-нибудь шукали? Ну, ездили по селе, а что они кого нашли? Так милиция ездила первое время. А после ее приезда были подпалы? Ну вот гэты ж дом згарэў тады, а ў гэтым году апяць падпалілі. Ужо пайшла міліцыя. А хто гэта паліць, бук я ўзнаю. Ужо спім, ражуся ў залі, запальваюць, ці гэта ж даже занавіскі не завешваю шторы, каб было ўсе як зайцы спалі. Канюхі я прыехаў з Зінаідай Тімошак, былой настаўніцай, а сёння грамадскай актывісткай. Пані Зінаіда родам з суседніх аксамітаў, таму тутэйшыя праблемы ёй вядомыя як нікому. Ну, самае галоўнае, што гэта ж не першы раз. І гэта ўжо напужае людзей таксама, якія маюць лецішчы ў іншых вёсках. Бо мы даведаліся, напрыклад, у аксамітах, тут там гараць, і людзі ж пачынаюць пужацца. Ужо пачынаюць званіць ужо суседзям, прасіць, каб назіралі. Канюхі ўжо кіно дзве вёскі паляць, і паляць менавіта дачныя хаты. Паэтому дачнікі пачынаюць баяцца, раптам у яго адсутнасць дом згарыць. І паэтому на зіму, я ведаю, што многія аксаміцы, яны вывозяць ўжо такія рэчы, найбольш там дарагія, каб не пагарэлі з хатамі. Это ж не то, что одна б хата там сгорела, ну две хаты, ну бывает. А что есть, это за символика такая? 31 соковика на 1 красовика. День смеха ж. День смеха. Зінаіда Тімошак спрабуе прыцягнуць увагу дзяржаўных чыноўнікаў да жыцця вяскоўцаў у рамках кампаніі «Зробім лепш» асамблеі недзяржаўных арганізацый. У Канюхах пані Зінаіда збірае подпісы за аднаўленне аўтобуснага маршруту. У беларускага крызісу шмат абліччаў. Гэта не толькі рост цэн і падзенне рубля. У правінцыі многія элементарныя рэчы проста знікаюць, як аўтобусныя маршруты. Калі год назад з канюхоў можна было штодня дабрацца да сталіцы, дык сёння з'ехаць адсюль можна толькі ў сераду і толькі ў Слуцак. Ну, вось мы збіралі подпісы, 114 чалавек падпісалі. Ну, слуцкі райканкам з тым, каб дапамог арганізаваць гэты аўтобусны маршрут. Ну, паспрабуем, трэба ж спрабаваць, каб чагось дабіцца, трэба паспрабаваць чагось дабіцца. Займацца грамадскай дзейнасцю ў Беларусі справа няўдзячная. Не толькі з-за абыякавасці чыноўнікаў, але і рэакцыі саміх людзей. Тых, якім не больш усіх надо. Вось не старая пара пенсіянераў сустракае нас досыць падазрона. Уже собирала подписи на автобус Слуцк-Копель. И что из этого вышло твое рая? Ты хочешь, как я была виновата? Просто я хочу сказать, что если впустую просто так ходить, или может тебе за это платить, что ты ходишь, это другое дело. На хвалях свабоды вы слухаеце нашы падарожжы. Змісар Бартосік расказвае пра вёску Канюхі Капыльскага раёна. За прошлый год горело. 5 хат горело. И сегодня виноватых не нашли. Все на электроэнергии. Есть на что списать. 5 хат. Никто ничего не рассмотрел. Не расследовали ничего. Слушайте, а тут жить не страшно. Было время страшно, когда не успеешь одна, вторая, третья. Вот там сгорело. Вон там подряд две сгорели. Тома, а чому тебе такое, что кто себе поднимает проблему, так уже сразу бы наверх? Просто так ты не ходишь. Я как прожить, працуем на этой земле. Бульбу садим, а тебе значит платят за это, что ты ходишь. Ты одна такая сестра милосердия. Мы тоже людям помогаем. И не меньше, чем ты. Старшыня мясцовага калгаса Іван Злотнік, вельмі падобны да Чэрчыля салідны стары, разам з жонкай Надзеяй жыве ў самым прыгожым кутку канюхоў. На беразе некалі маляўнічай, а сёння зарослай і панылай сажалкі. А як вы тут спите, засыпаете? Вы спокойно спите? Так, свет, так оно не так. А так, как свету нема, машина якая тут подъехала, что ты бачишь? Темно, ничего не бачишь. А собака кончается, брошу. Как у города, так все вам светит, мусор убирает, все пробирает. Нам, бедным колхозникам, всю жизнь трудища, еще и без света. Тут же в озеро. У нас женщина утопилась тут в озеро. Я кажу, ля возера, каб не было свету. Добре, як ведаеш, а як не ведаеш ты гэтай дарогі, болтнуды ўсё. Тут палавіна дзеревні была паліцаю. Можа, гэта які-небудзь звар'яцелы партызан, помсціць паліцейскай вёсцы? Але ўсе памерлі, ўже нема, ўсе паўміралі, нікого нема. Гэтая сажалка, як і былыя стайні побач, рэшткі сядзібы шляхціцаў Грыгаровічаў. Да нядаўняга часу тут знаходзілася школа-інтэрнат для дзяцей, чые бацькі былі пазбаўленыя бацькоўскіх правоў. Тут пануе атмасфера сталінскага піянерскага лагеру, беласнежныя карпусы, клумбы, скульптуры піянераў і нават помнік маленькаму Володзі Ульянаву. Інтэрнат закрылі, неўзабаве тут паселяцца дзеці з запаволеным разумовым развіццём. Зоя Кучынская, сярэдняга веку хударлявая кабета, працуе тут прыбіральшыцай. Яна ўпэўненая ў тым, што выхаванцы інтэрната падпаліваць у вёсцы нічога не маглі. А вось хто рэальна бязвінна пацярпеў ад тых падпалаў, дык гэта свёкар Зоі, Віктор Кучынскі. Старога забралі ў вар'ятню, зрабіўшы скрайнім, але падпалы ад гэтага не спыніліся. Ён быў нармальны чалавек, біліся яны, яна мы стукнула па галаве качалка. І што ў яго зрабілася? Ён нічога вреднага не робіць. Яму што скажа, дашы паесці, ён паесці і будзе рабіць. Ну здалі, таму што думаюць на яго, што ён ходзіць падпальвае. А його вже не було, згорило, і гумно ж згорило у нас там, і гэта вже хата згорила. А ви з сином не хотіли його вернути? Мені сказали, ти хочеш ворочати, ну тебе пенсії не дадуть. А зачем мені? Я не буду пенсію получати, а я буду батьку лізити. Там його покормлено буде, і все, догляджено, ой. Усе ж зарано ми ховаємо білоруські вёскі. Яны нікуды не знікаюць, бо ў дамы адышоўшых у лепшы свет бацькоў вяртаюцца іх гарадскія дзеці, хто на лецішча, а хто і назаўжды. Таму Зінаіда Цімошак разам з некалькімі неабыякавымі да праблем вёскі людзьмі заснавала ініцыятыву «Утульны край». У людзей, калі паявіцца грошы, то яны яшчэ будуць вяртацца ў вёску, разумееце? Таму што вёска гэта нейкае сапраўды месца, дзе можна адчуць нават сябе як і ў раі нават. Чалавек адчувае сябе сапраўды як бы часціцы прыроды і адчувае, што ёсць некая радзіма. У Мінску чалавек так сябе не адчувае, бо ўжо ў іншым горадзе. Значыць, існуе праблема, што рабіць з гэтымі вёскамі. І трэба, каб чыноўнікі нашы зразумелі, што зараз не 40-е гады, калі кожны змагаўся за свой кавалачак і нават даносіў там заседы, калі ён там адну сотку прырабіў. Цяпер такога нема. Значыць, павінен быць некі вызначаны парадак. І вёску, дзе людзі вяртаюцца, дзе маюць лецішчы, яе пад бульдозер не пусціш. Яна ўсё роўна будзе існаваць на карце. Яе не вынесеш. І можа быць так, скажам, от было 25 хат, так? Із іх 7 хат запустіла. Але 18 працягваюць існаваць і працягваюць жыць. Нават як лецішчы. З вясны і да восені. І што тады рабіць? Запускаць гэта ўсё? Каб все могло успыхнуть огнем, сгореть, вот як ми бачили, наприклад, до Конюхов, хто-нибудь прийде, де тут все подпалить, ще щось, якщо це буде зарастать. Далі небезпека для старих людей з боку бандитів різних, алкоголіків, які за які-нибудь 100 тисяч готові чоловіка зарезати. А откуда вони приходять? Вони приходять навіть з тих зарослих, з тих пустуючих участків. Тому треба наводити порядок. Треба вспомнить, что селяне так само люди. И они имеют право на экологию, на здоровье, на безопасное проживание. Потому что это старые бабульки. Для того, как жить в больше-меньше утульных умовах, и они дзяўбают не только свой участок, приводят его в парадок, и они змагаются с пустозеллем на пустующих еще участках. Кто это повинен робить? Держава повинна это робить. Чиновников у нас шмат, голов их шмат, значит и мозгов их шмат. Вот хай думают, как это зробить. Мы платим податки, а коли они не разумеют, как это зробить, хай пойдут в отставку, хай вызволят месцы для тех людей, которые это зробят. Все это можно зробить. Не ведаю, ці стане жыццё ў капыльскіх вёсках утульнейшым, але раённым чыноўнікам дакладна спаць не давядзецца. Прагучаў чарговы выпуск «Падарожжа ў свабоды». Пра вёску Канюхі Капыльскага раёну расказваў Зміцер Бартосік.